إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحمد لله معاشر المسلمين bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah dan mugi-mugi tansah binaringan rahmat hidayah dan taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepisanan boten kata lumben kita unjukaken ucapan puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang Allah Subhanahu wa taala tansah paring pinten-pinten kenikmatan dhateng kula panjenengan sami sehingga wonten ing wekdal menika kita tasih saged ngamalaken ibadah-ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sedanten menika menawi mboten karana pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala, kula panjenengan sami mboten saged lampahi utawi nindakaken ibadah-ibadah kala wau. Siang apun salat nggih, ampunten salat magrib kanthi berjamaah. Salat sunahipun lan ugi sing saged sedekah sing maos Al-Qur'an nggih. Menika sedanten karena Allah taala paring pitulungan dhateng kula panjenengan sami. Pramila menawi tiyang menika mlebet surga nggih, sumben wonten ing surga menika ucapanipun alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sekabehaning puji namung kagunganipun Allah taala ingkang sampun paring pitedah dhateng kula nggih, sehingga sakit melebut wonten ing surga menika. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Lan temen ingsun ora bakal nglampahi pitedahipun Allah taala nalika Allah taala mboten paring pitedah marang ingsun. Maksudipun bapak-bapak ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tiang ingkang saged nindakne amal ibadah dhateng Allah taala nggih, menika saestu namung karana nikmat pitulungan saking Allah taala kemawon. Mboten karena tiang menika kok nggadahi kemampuan mboten. Nggih, leres. Bilih tiang menika nggih nggadahi kemampuan, ananging kemampuan menika ingkang paring sinten menawi mboten Allah taala. Nggih ta? Kemampuan ikun menungso niku engkang paring Allah taala. Kranteking menungso nindakne amalan menika ugi saking taufikipun Allah taala. Sehingga sedanten menika wangsulipun dhateng Allah taala. Nggih ta? Kesaenan kula panjenengan sami menika wangsulipun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingkang antawisipun nikmat ingkang Allah paringaken dhateng kula panjenengan sami nggih, kula panjenengan sami sampun pinten-pinten taun nggih nglewati sasi Ramadan. Leres napa mboten? Sak kathahipun umur kula panjenengan sami nggih, sing umure 60 taun berarti pun nglewati Ramadan ping swidak kinten-kinten mekaten. Kak ngaten to. Ning sak napa niku suwining swidak taun menika sing dinggi manfaat Ramadanipun paling pinter nggih ta. Nah ngene iki pramila menika sekedar mulih kula panjenengan sami badhe ngancik sasi Ramadan mulih. Mugi-mugi nalika kula panjenengan sami saged kepanggihan kalian Ramadan, menika Ramadan taun menika saged manfaat lan barokah dhateng kula panjenengan sami. Pramila kula panjenengan sami betahaken ilmu supados nalika kula panjenengan sami kepanggihan kalian Ramadan menika saged mendhet pinten-pinten manfaat ingkang kathah. Amargi Allah Ta'ala paling mengandikan hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Apa padha antarané wong sing duwe ilmu kalawan wong sing ora duwe ilmu? Jawabanipun mesti mboten sami, nggih ta, mboten sami. Mananipun napa, Pak? Padha-padha mlebu Ramadane, nggih ta? Padha-padha mbok menawi dhewe niku nggih ngibadah wonten ing Ramadan ning tiyang sing gadhahi ilmu babakan Ramadan, babakan hukum-hukum Ramadan, keutamaan-keutamaan Ramadan menika nggih semangatipun benten kalian ingkang mboten gadhahi ilmu. Semanten ugi ibadahipun mengke nggih benten kalian ingkang mboten gadhahi ilmu. Semanten ugi bijinipun nggih to ing ngarsanipun Allah Taala nggih saged mawon benten kalian ingkang mboten gadhahi ilmu. Pramila alhamdulillah menika kula panjenengan ginaaken kesempatan pengawasan menika kangge nyinaoni babagan Ramadan menika. Alhamdulillah. Nggih. Dalu menika Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kula badhe nglajengaken nggih pengawasan saking kitab Siam Ramadan Fadhailuhu Adabuhu Ahkamuhu wa Qiyamuhu. Menika wonten ing dalu menika badhe dipun waosaken seperangan fadhail Ramadan was Siam. Nggih menika kautamaanipun Ramadan, sasi Ramadan lan ibadah siam. Nggih. Napa niku sakjane menika pun kathah sanget nggih. Ayat-ayat utawi hadis-hadis ingkang dipun sebataken saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah menika dipun sebataken ing antawisipun wonten ing kitab mriki wonten 7 hadis nggih dipun sebataken. Menika badhe dipun was insyaallah kanthi ringkes insyaallah. Mungkin mereka wanton pembahasan ingkang sanesipun ingkang langkung penting. Nggih. Ingkang tawasipun keutamaan sasi Ramadan dipun sebataken dening Rasul sallallahu alaihi wasallam wonten ing hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama wa ughliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Wonten ing riwayat sanesipun futihat abwabul jannah. Riwayat sanesipun futihat abwabur rahmah. Nggih. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan nalika Ramadan, nalika wis mlebu sasi Ramadan menika dipun buka pintu-pintu wonten ing langit. Wonten ing riwayat sanesipun dipun buka pintu-pintu wonten ing surga, riwayat sanesipun dipun buka pintu-pintu wonten napa niku pintu-pintu rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus menika tigang redaksi hadis ingkang benten menika nggih saged kula panjenengan sami pendhet kesimpulanipun bilih leres bilih wonten ing sasi Ramadan menika Allah Taala mbikak pintu surganipun niku leres nggih hakikat pancen pintu surganipun niku dipun bikak lan surganipun wonten pundi Pak? Surga menika nggih wonten inggih nggih wonten ing inggih nggih kados ingkang dipun sebataken wonten ing hadis sanesipun bilih idza saltumullah al-firdaw idza saltumullah fas'aluhu fil idza saltumullah idza saltumullah fas'aluhu al-firdaus fa innahu 'ala al-jannah wa fawqa 'arsyur rahman. Yen kowe padha njaluk marang Allah Taala njaluk firdaus aja njaluk sing rendah ngeten njaluk surga sing firdaus. Napa niku firdaus menika surga sing paling dhuwur ngeten lan wonten ing inggilipun surga menika arsipun Allah Taala, singgasanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados surga menika wonten ing inggil, Pak. Wonten ing inggil, nggih ta? Lan ugi nalika surga menika dipun bikak menika pratandha bilih Allah Taala menika mbukak rahmat ingkang kathah wonten ing sasi Ramadan. Nah menika kesempatan kula panjenengan sami kangge gayuh rahmatipun Allah Taala ingkang kathah. Wa ughliqat abwaabu jahannam. Lan ugi dipun tutup pintu-pintu neraka jahannam. Insyaallah menika ugi minangka istilahipun sayangipun Allah Ta'ala, rahmatipun Allah Ta'ala dumateng kula panjenengan sami bilih wonten ing sasi Ramadan menika, pintu neraka menika dipun tutup. Padahal pintu neraka niku, neraka niku isinipun geni sing mobal-mobal panggih. Niku nek dibuka nek jenengan nanti piyambak wonten papan panggenan isinipun geni, nek dibuka pintunipun mesti napa, Pak? Panasipun nggih medal ngene. Atasipun wonten pengaruhipun wonten ing jabaning papan menika wau. Semanten mugi nek neraka niku dipun bikak. Nggih, niku nggih wonten pengaruhipun wonten ing donya, Pak. Ngira, nek neraka niku dipun tutup artosipun apa? Mesti niki mawon kemaksiatan-kemaksiatan wonten ing donya menika nggih kirang. Ngira, niku pinangka rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Wasul silati syayatin napa menika wonten keterangan sanesipun sulsilati syayatin bilih setan-setan menika dipun bondo, ngira. Napa niku dipun belenggu, dicencang. Niku setan niku dipun cencang. Sehingga alhamdulillah wonten ing sasi Ramadan menika kaum muslimin gampil, ngira, langkung gampil nindakne amal-amal kesainan, nggih. Tinimbang wonten ing sasi-sasi ingkang sanes. Nggih, kula panjenengan sami saged ngraosaken apa mboten, Pak? Saged nggih bilih sasi Ramadan menika gampil sangat. Sing sedekah nggih, mak cul-cul-cul ngaten saged, ngaten nyah-nyah-nyah gampil. Sasi Ramadan nek mboten sasi Ramadan kaya-kaya kok abot. Nggih ta? Tindak datang masjid nggih mengkaten. Sing biasane pun mboten Ramadan menika jarang-jarang wonten ing masjid, Ramadan alhamdulillah sregep. Kang ngaten to. Niku amargi setan menika dipun belenggu. Ning mboten kok terus wah berarti lah ngopo kok enek maksiat-maksiat wonten ing Ramadan? Nyatane kok ana maksiat. Nggih ta? Awit napa Pak maksiat menika mboten namung saka setan, Pak. Gitu, wonten ing diri pribadi ning menungso niku nggih wonten istilahipun hawa nafsu. Nggih ingkang mboten dipun belenggu. Nggih ta? Sing dibelenggu niku setanipun. Pramila Allah Taala wonten ing sasi Ramadan, sasampunipun membelenggu setan menika, kula panjenengan sami dipun dawuhi supados napa? Membelenggu hawa nafsu kanthi siam menika. Nggih ta? Nah, siam menika kangge membelenggu hawa nafsu kula panjenengan sami. Nah, niku dados tambah napa? Tambah kiat melih faktor ingkang napa niku mendorong kula panjenengan sami tumindak kesainan lan ugi tambah kirang melih napa niku faktor ingkang mendorong tiang menika nindakne kemaksiatan. Setanipun dibelenggu, hawa nafsunipun dibelenggu kanthi napa? Siam. Alhamdulillah. Pramila wonten ing siam, wonten ing sasi Ramadan menika kaum muslimin ingkang nindakaken siam pikantuk kesainan ingkang kathah sanget. Alhamdulillah. Nggih. Kautaman ingkang kok kalihipun ngapunten Pak. Bismillah. Dipun sebatakan wonten ing riwayat sanes. Riwayatipun Tirmizi. Wa yunadi munadin ya baghiyal khairi halumma wa aqbil. Wa ya biya wa ya baghiyash sharri aqsir. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli lailatin hatta yanqadhiya Ramadan. Wonten ing riwayat Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi dipun sebatakan bilih wonten ing sasi Ramadan menika ugi wonten seruan saking setunggal penyeru. Nggih. Mbok menawi menika malaikat ingkang dipun dawuhi Allah Taala supados paring seruan menika. Nggih. Ya baghiyal khair, seruanipun kados pundi? Ya baghiyal khairi halumma wa aqbil. He wong-wong kang golek kesaenan, golek kabecikan, nggih ta? Renio, renio tumeka rene. Nggih. Artosipun menika tiang engkang pados kabecikan, pados kesaenan wonten ing sasi Ramadan menika dipun dawuhi supados semangat. Nggih ta? Ya baghiyal khairi aqbil wa halumma. Nggih ta? Dipun dawuhi supados semangat nggih menika nindakne ketaatan-ketaatan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyash sharri aqsir. He wong-wong kang golek keburukan. Ha menika napa niku seruan dhateng tiang engkang senenganipun maksiat. Aksir mandeko kowe ana ing sasi Ramadan iku mandeko gitu. Sing golek kabecikan napa niku dipun semangati supados tambah semangat anggenipun nindakne kabecikan amargi bakal pikantuk rahmat ingkang langkung kathah gitu. Sing tumindak kesaenan napa niku keburukan tumindak ingkang awon menika dipun dawuhi supados mandek nggih amargi menika kangge mengagungkan sasi Ramadan nggih. Walillahi utaqau minan nar. Lan Allah Ta'ala menika gadai hamba-hamba ini pun engkang dipun bebasaken saking neraka wonten ing sasi Ramadan menika, wa dzalika fi kulli lailatin, wonten ing saben-saben dalunipun. Masyaallah, dados saben dalunipun sasi Ramadan menika Allah netepaken sinten-sinten engkang dipun bebasaken saking neraka. Masyaallah. Ning ngaten menika mestinipun kula panjenengan sami nggih gadahi pangajeng-ajeng engkang ageng. Nggih napa mboten, Pak, Bu? Supados kula panjenengan menika nggih kalbu tiyang menika engkang dipun bebasaken Allah Taala saking nerakanipun. Amargi neraka niku masyaallah, Pak, Bu, nggih. Papan engkang luar biasa gegerisi. Nggih ta? Luar biasa gegerisi dipun sebataken neraka sing paling cethek kemawon, Pak, Bu. Niku neraka sing paling cethek, paling ringan siksaanipun. Nggih, tiyang menika dipun lebetaken wonten neraka niku. Nerakanipun gampilipun nggih kaya dene kecehan niku lho, kecehan sing namung napa niku sisaan siksaanipun namung wonten ing dramaan sikil niku mawon, nggih ta? Ning sing umep napa? Otakipun umep, nggih ta? Umep mendidih. Niku neraka sing paling cethek, Pak. Nggih. Nah, niki nek kados mekaten mestinipun tiyang mukmin menika nggih wedi kalian neraka. Nggih, pramila nek kula panjenengan sami wedi kalian neraka, nah menika Allah Taala paring bebungah dhateng kula panjenengan sami sasi Ramadan menika Allah nggadahi napa niku tiang-tiang utawi hamba-hambanipun ingkang dipun bebasaken. Pramila kok napa niku nedahaken kula panjenengan sami kedahipun nggadahi pengajeng-ajeng ingkang ageng dhateng Allah Taala wonten ing sasi Ramadan. Ning nggih, pengajeng-ajeng ingkang ageng menika kedah dipun sarangi kalian buktinipun. Ya kan, ambung ngantos mung duweni pengarep-arep ning kok wegah ngamal. Niku mung mengkhayal. Nggih napa mboten? Mung mengkhayal duweni pengarep-arep, pengangen-angen aku pengen mlebu surga ning kok ora gelem ngamal. Nah, niku tangih lamun ngaten niku, nggih ta? Tangih lamun. Pamila tiyang ingkang gadahi pengajeng-ajeng, nggih ta? Ingkang leres pengajeng-ajengipun menika, nggih menika tiyang ingkang nindani amalan. Pamila menalika kula panjenengan ngerti bilih Allah Taala gadahi hamba-hamba ingkang dipun bebasaken saking neraka, kula panjenengan sami mestinipun semangat nindani amalan wonten ing sasi Ramadan. Nggih. Wa dzalika hatta yanqadhi Ramadan. Tasipun menika wau ingkang dipun sebataken menika ngantos dumugi akhiripun sasi Ramadan. Dados Allah Taala netepaken wonten ing saben-saben dalunipun tiyang ingkang dipun bebasaken saking neraka. Nggih. Salajengipun ingkang ketiganipun menika wonten hadis ingkang sanesipun wonten ing keutamaan Ramadan. Bilih Rasul sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan kullu amali ibni Adam yudha'afu alhasanatu bi asyi amsalihha ila sabi'i mi'ati dhi'fin ila ma syaa Allah. Saben-saben amaling menungso niku di napa, Pak? Dilipatkan matikel-tikel, gitu. Nek ganda niku berarti loro, Pak. Aku bingung. Lipat ganda niku loro. Ganda niku kan kalih. Ini dilipatkan berlipat-lipat, gitu. Matikel-tikel. Gitu. Al-hasanatu bi asyri amsalih, amargi kesainan, ngapunten, kesainan ingkang setunggal menika dilipatkan minimalipun ping sedoso. Masyaallah, mboten mung ping loro, Pak. Mboten ping telu. Mboten ping limo. Malah ping 10 niku minimalipun, Pak. Dados kula panjenengan nek nindakne kesaenan, Pak. Nindakne amal soleh, gitu. Niku pahalanipun, ganjaranipun menika minimal menika dilipatkan ping 10, Pak. Menika lak pemurahipun Allah, gitu. Pemurahipun Allah Taala ngene pun paring napa niku ganjaran kalian hambanipun ingkang beriman. Panjenengan ayat ini kok mesti nipun nggih semangat, gitu. Mboten kok lokro. Nggih. Nek sing sithik nggih dibales kalian pahala ingkang kathah, napa meneh nek sing oke. Okay. Mesti tambah oke okay, meneh, ngaten nggih. Nggih. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, malah mboten namung cekap sedoso, mboten namung cekap ping 10, nggih ta? Saged dipun lipatangan ngantos dumugi ping 700, Pak. Masyaallah, ping 700. Niki nek hitung-hitunganipun sedekah contoh mawon nggih. Nek sedekah 1000 dados 10000 utawi dados 700000 niku nek hitung-hitungan sedekah gitu. Ning ganjaran wonten ing akhirat niku langkung ageng tinimbang 700000 gitu. Langkung ageng tinimbang 7 miliar Ya ampun dipun hitung-hitung sedekah ngaten niku, ngerti? Sing penting ajen niku sedekah ngajeng-ngajeng balasanipun wonten ing akhirat. Ampun wonten ing donya ampun. Nek jenengan sedekah kok ngajeng-ngajeng balasan wonten ing donya sumben ing akhirat mboten pikantuk balasan lah malah melongo gitu. Malah melongo mawon. Lah iki ndek ben aku sedekah endi balasane? Oh bae wis diwenehne wonten ing donya. Lah eman-eman Pak Bung. Dan terus pengajeng-ajengipun wonten ing akhirat. Nggih. Mboten namung cekap ping 700 Pak. Ila masyaallah Allah taala saged nglipataken pahalanipun menika sak kersanipun Allah taala saged munjuli ping 700 masyaallah. Terus menika ngangge hitung-hitungan Pak, amalipun menungso niku dipun paringi piwales kanthi hitungan. Ana sing ditung ping 10, ana sing ping 20 ngantos ping 700. Lan saged boleh napa niku munjuli, nggih ta? Qala Allahu azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kejaba siam. Dados nek amal-amalipun sanes sensanesipun siam menika kabeh dipun paringi piwales kanthi hitung-hitungan ping 10, ping 20, ping 100, ping 200, ping 700 nggih diitung-itung ngaten niku. Kejaba siam niku mboten nanti hitungan. Wis sak kersanipun Allah taala, sak gedene Allah paring ganjaran. Masya Allah luar biasa Pak. Ya kan? Awet fa innahu li awet siam menika amalan ibadah ingkang tiyang menika nindakne amalan siam menika kangge Allah taala. Nggih. Niku dipun terang para ulama bilih wonten ing amalan siam menika mesti napa nggih? Ketinggal sangat bilih tiyang menika nindakne siam menika karena Allah. Ketinggalipun pekados pundi Pak? Tiang engkang siam menika senajan mboten wonten tiang engkang tiang sanes engkang meruhi gitu. Padahal dhewe luwe ngelak gitu. Ning mboten apa? Mboten wani dahar mboten wani ngunjuk. Karena napa niki? Karena Allah taala fa innas siyama li satamene siam menika kanggo aku. Gitu. Dan terus tiang engkang siam menika saestu nindakne amal ibadah menika karena Allah taala. Pramila Allah taala paring pangandikan wa an ajzi bihi. Aku sing bakal paring piwales maksudipun sak karepe aku, ngerti? Sak karepe Allah Subhanahu wa taala. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Wong sing siam iku ninggalne syahwate, ninggalne ma'ame, daharan napa niku ma'amanipun min ajli karena aku, karena Allah taala. Nggih, menika. Banjur Allah Rasul SAW paring pangandikan lis shaimi farhatan. Menika keutamaan ingkang sanesipun. Tiang engkang siam menika pikantuk farhatan, dua kebahagiaan, kebahagiaan cacahipun kalih. Ngira? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sing sepisan nggih menika kebahagiaan, kegembiraan nalika dheweke buka. Laras napa mboten iki? Nggih, yeah, yeah. Mesti laras ngira. Kula panjenengan pun ngraosaken nek saben-saben siam niku nek buka weh seneng banget. Gitu, malah nek ade niku nek arep bukane wis ngitung-ngitung jam iki kurang sak jam meneh, kurang setengah jam meneh, kurang 5 menit. Ayo, ndang. Ngaten niku. Amargi napa buka niku nyenengke. Gitu, menggembirakan. Niku buka saking napa? Siam ingkang saben dintenipun. Semanten ugi nggih menika buka saking sasi Ramadan atasipun Idul Fitri. Gitu. Nalika Idul Fitri menika buka saking napa? Siam setunggal sasi. Nggih, pramila wonten ing dinten riyaya nika, siangipun mboten kepareng siang. Siangipun mboten kepareng siang, amargi menika dina buka, Idul Fitri menika dina buka. Mboten kepareng siang. Wonten ing Idul Fitri menika kaum muslimin berbahagia, bergembira. Nggih, niku kebahagiaan, kegembiraan ingkang sepisan. Ingkang angka kalihipun wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wong sing siam niku wau bakal pikantuk kegembiraan nalika ngadep wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amargi pikantuk pahala ganjaran ingkang kathah sanget. Masyaallah. Nggih. Wala khalufu famis shaimi athyabu indallahi min rihil miski. Lan sak temene nggih menika apa niki jenenge? Mambune napa niki? Aromanipun mulut, kita aromanipun apa Pak? Abad. Perubahan aromanipun mulut tiang engkang siam menika, kita atyabu indallah luweh wangi wonten ing ngarsanipun Allah Ta'ala tinimbang minyak misik, tinimbang minyak kesturi, minyak wangi sing paling wangi ana ing donya. Masyaallah. Dados langkung wangi wonten ing ngarsanipun Allah Ta'ala. Ning nek dhewe ngrahosaken nggih, manggune ngaten iku mboten sah. Nggih wangi, nggih wangi. Dikene wong liya iki lho, aku wong poso nyo wangi. Mboten, mboten ngaten iku nggih. Niki napa niku keutamaan wonten ing ngarsanipun Allah Ta'ala, mboten wonten ing ngarsanipun tiyang sanes. Nek tiyang sanes nggih manggune ngaten iku jenengan pun ngertos piyambak. Nggih ta. Mboten sah dipamer-pamer ning ngaten nggih. Niku namung keutamaan wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados nika yang tersebut keutamaan siang. Selanjutnya pun yang engkau sekawan pun hadis engkau sekawan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam paling pengantikan wonten yang riwayat Bukhari Muslim. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Rasulullah SAW paling pangandikan sak temene ana ing surga iku ana setunggal pintu nggih lawang ingkang dipun sebat kanthi lawang royan, pintu royan niku asmanipun pintu menika dipun asmane dipun paringi asma napa ar-royan yadkhulu minhu shaimun. Lewat pintu menika bakal mlebu ana ing surga wong-wong sing padha poso ana ing donya. Nggih. Bakal mlebu ana ing surga dina kiamat mengke. Terus menika pintu khusus kanggenipun wong sing biasa poso, Pak. Wong sing biasa siang. Niku bakal mlebu ana ing surga nggih disumanggaaken wonten ing pintu royan. Nggih, wonten ing pintu royan. Pintu menika khusus kangge tiyang ingkang siang. La yadkhulu minhu ahadun, ora ana wong sing mlebu ana ing pintu iki, lewat pintu iki ghairuhum kejaba wong-wong sing padha siang. Masyaallah, Pak. Nek awake dhewe niku membiasakan siang, gitu. Siang wonten ing sasi Ramadan lan ugi tambah mleh siang wonten ing napa niku dinten sanesipun siam-siam ingkang sunnah, gitu. Contohipun siam Senin Kemis utawi siam telung dina wonten ing saben-saben sasi ngeta. Utawi siam-siam ingkang sanesipun ingkang sunnah menika saged pikantuk keutamaan menika. Nggih menika napa? Gadahi keutamaan dipun sumanggaaken mlebet wonten ing surga lewat pintu royan. Nggih. Fa idza dakhulu nalika tiyang ingkang siam menika kabeh wis mlebu ana ing surga ughliqa. Pintu niku bakal dipun tutup. Falam yadkhul minhu ahadun ahadun lan ora ana wong meneh sing mlebu lewat pintu royan menika. Amargi sing wis padha poso wis mlebu kabeh. Terus menika salah setunggalipun kemuliaan gitu. Kemuliaan ingkang Allah Ta'ala paringaken dhateng tiyang ingkang siam, Pak. Awit tiyang ingkang siam menika tiyang ingkang luar biasa wonten ing ngarsanipun Allah Ta'ala menika nggadhahi kemuliaan. Mula Allah Ta'ala paring keistimewaan nggadhahi pintu piyambak anggenipun badhe mlebet surga. Nggih. Selajengipun ingkang engko gangsalipun man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Menika hadis ingkang asring dipun sebataken dening para mubalig nalika siam kultum, gitu nalika kultum nalika Ramadan. Sing sapa siam, sing sapa poso ana ing sasi Ramadan kanthi dasar iman lan ngajeng-ngajeng pahalanipun Allah Ta'ala. Ihtisabun menika artosipun mengharapkan pahalanipun Allah Ta'ala. Menika pratandha bilih siam menika bakal paring manfaat dhateng tiyang ingkang siam nalika dheweke menika siam ada dasar iman lan ikhlas. Gitu? Siam ada dasar iman lan keikhlasan. Boten kok siame karena golek kesehatan. Boten. Ning siamipun karena golek napa? Golek pahalanipun Allah Ta'ala, ganjaranipun Allah Ta'ala. Nalika tiang menika siam kanthi ada dasar iman lan pajeng-ajeng pahalanipun Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siam menika bakal menehi manfaatipun. Nggih menika napa? Diapura dosa-dosane wong iku sing wis lewat. Ngene ta, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Padahal awake dhewe niku wak nggih nek ngeling-ngeling dosa niku wis jangka kathah sanget, gitu. Boten namung setunggal kali tiga sekawan gangsal 100 200 mbok menawi pun ewon Ya, dosa kula panjenengan sampun kathah sanget. Nek mboten pikantuk pangapura saking Allah Taala niku wah bahaya niki. Pramila salah jining usaha utawi upaya kula panjenengan sami nggih gayuh pangapuranipun Allah Taala kanthi siam menika. Gitu. Kanthi siam ingkang dipun landhesi kalian napa wau keimanan lan ugi keikhlasan. Nggih. Selanjutipun wonten ing angka 6 ipun hadis angka 6 Rasul sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan wassalawatul khamsu wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'iru rawahu muslimun. Pilih salat sing gangsal wekdal, salat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya menika nggih ta, lan jumu'at ila al jumu'at nggih menika salat Jumat, lan Ramadan ila Ramadan sas nggih menika siam ana ing sasi Ramadan menika sedanten amalan-amalan ingkang saged dados mukaffiratun lima bainahunna dados penghapus dosa nggih ta sing ana ing antarane amal-amal iku wae. Dados nalika jenengan salat duhur ngantos salat asar menika wonten dosa-dosa Pak nggih niku dipun bisa dipun hapus kalian salat asar. Salat asar, salat maghrib, antara sekunder menikah wonten dosa-dosa dipun busak nomor niku kalian salat maghrib. Antara sekunder maghrib kalian isya, gih ngaten terus, gitu. Semantan lagi antara sekunder jumatan kalian jumatan, gih ngaten. Wonten dosa-dosa dipun busak. Antara sekunder sasi Ramadan kalian nomor niku siang Ramadan kan Ramadan salat jengi pun niku dipun busak, gih. Kanti nopo amalan-amalan niku muham. Ning pak niki. Sing dipun bisa niku dosa sing kados pundi? Nah niki dipun terangkan idz tunibatil kabair niku saged dados penghapus amal dipun syaratakan nalika dosa ageng menika dipun tebihi. Nggih, mboten dilaksanakaken. Atasipun napa? Berarti nek dosa besar niku dipun syaratakan supaya ditinggal supaya napa niku wau amal menika dados penghapus dosa, berarti sing di dosa sing dihapus kalian amal menikau maksudipun dosa ingat alim awit dosa ingat ageng kados dipun tenangkan para ulama ini kan nalika kula pansami ngerasa akan dipun napura dosa ingat ageng menikau nggih kudu tobat nggih kedah tobat datang Allah Ta'ala tobat menikau pokokipun wonten tiga tambah setunggal nggih tiga niku napa ingkang sepisan nggih menika menyesali perbuatan dosa niku. Ingkang nomor kali pun ninggalaken dosa niku. Nalika tobat niku ninggalaken dosane. Terus ingkang nomor 3 nipun bertekad mboten ngambali malih dosane. Niku tigang perkawis ana dados intining tobat. Tambah setunggal malih nggih menika nalika dosa niku kaitanipun kalian hak manusia. Nggih ta? Menika dipun wangsulaken hak menika wau. Contonipun dosa colong jupuk nggih ta? Nanti nyolong bondone tiang sanes niku dibalekne utawi nyuwun apa dipun halalaken. Nah niku tobat saking dosa-dosa ingkang ageng. Ngeta. Nek dosa-dosa ingkang alit menika saged dipun bisa kalian amal-amal kesenangan kula. Alhamdulillah. Salajengipun angka 7 nipun menika tibane enten 8 Pak nggih niki hadisipun. An Abi Umamah taqol ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu murni bi'amalin yudkhilunil jannah. Wonten sahabat asmanipun Abu Umamah nggih menika Al-Bahili. Nggih. Dateng wonten ing ngarsanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam lan ngendika, "Murni bi'amalin yudkhilunil jannah." Duh Rasulullah, kula nyuwun jenengan paring dawuh dateng kula setunggal amalan ingkang saged mlebetaken kula dhateng surga. Dados njaluk di kongkon, kita njaluk diperintah dening sinten? Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya saged mlebu surga. Kula nyuwun dawuh dhateng panjenengan duh Rasulullah, kita setunggal amalan ingkang saged mlebetaken kula dhateng surga. Njaluk di kongkon niki malah Pak nggih. Njaluk di kongkon sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang amalan menika saged mlebetaken wonten ing surga. Lanjut napa pangandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bis-shaumi fa innahu la'adlalahu." Yen ngono kowe nindakno siang. Poso wae kowe, ngerti? Kowe poso. saat temenin poso iku orang ono bandingan amalan sing ra enek tandingani pun masya Allah. Terus wonten ing wekdal sanesipun sahabat menika nggih tanglet melih datang Rasulullah SAW nyuwun dawuh melih. Sami jawabanipun alaika bisyam, kowe kudu nindak ning poso. Ani masya Allah. Terus amalan siam menika setunggalipun amalan ingkang saged mlebetaken kula panjenengan sami dateng surganipun Allah taala. Ingkang pungkasanipun Pak angka 8 menika nggih. Rasul Muhammad SAW paring pangandikan, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawmi wajhahu 'anil nari 70 kharifan," rawahu Muslimun. Sapa wonge nggih nindakne saum, nindakne siam sak dina wae ana ing merginipun Allah taala, mula Allah taala bakal ngedohne wong iku mau karena dina siamipun iku mau ngedohne wong iku mau saking neraka gitu sejarak sejauh 70 dino perjalanan 70 tahun perjalanan masya Allah Pak. Kanti sebab siam setunggal dinten fisabilillah wonten ing merginipun Allah taala menika dados sebab napa Allah taala nebihaken kula panjenengan sami saking neraka sak napa niku sak dawaning perjalanan 70 tahun perjalanan masya Allah Pak, 70 tahun perjalanan jenengan nanti Pak melampah satu ini 70 tahun perjalanan ini waduh heram-heram gitu buat menaik ngubungi dunia ini ping piro ngatan ini buat menaik ngawon gitu awet kalau gitu buat nate gitu atau semen inti ini pun bila ini kok jadi ini tiang ini kok tebih saking ngerokok inti ini pun itu padahal ini namung setunggal dinten mawon loh Pak ini sisa siam Ramadan ini pinten dinten ping 30 gambel ini pun gitu 30 dino ping 70 tahun perjalanan berarti pinten ini telu ping pitu rong selikur tambah nol berarti rong ewu 100 tahun perjalanan masya Allah. Niki nek napa siamipun ikhlas tenanan Pak masya Allah niku manfaatipun ageng sangat gitu saged teman-teman tebih saking neraka Pak saged teman-teman tebih saking neraka pramila monggo niki kesempatan ingkang ageng sangat nggih sekedap melih badhe tumeka syahrul Ramadan nggih menika sasi Ramadan monggo dipun ginakaken dipun manfaatkan dipun manfaataken lan ampun supaya kita ampun kesupen kula panjenengan sami menika nyuwun dhateng Allah taala taufikipun pitulunganipun awet kula panjenengan sami niku mboten saged nindakne amalan kanthi sae kanthi ikhlas kejaba kanthi pitulungan lan taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah yang sangat kulaturakan menteri itu dulu ini namun maos keutamanipun gitu ini namun kali halaman ini alhamdulillah betul nopo-nopo mungkin-mungki manfaat datang kalau piyambak dan bapak-bapak ibu sekalian akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.